siya'y narito. Alay sa kiwagas na pag-ibig. Nalilito, lito, lito, lito. Sa puso ko, anong pairalin ko? Isip pa o ang puso ko? Nalilito, lito, lito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Sakaling pagdaan ng araw, matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Pangarap ko, o siya ba? O siya ba?